آیت نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے اہل کتاب کے ساتھ قتال کی بات کی. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرقین کے ساتھ قتال کی بات ہوئی اور بالآخر پھر ان کو نجس قرار دے دیا گیا کہ اب ان کو اللہ کے اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں, ایک مہلت تھی جو پوری ہو چکی ان کی, لہٰذا اب کیا حکم دیا؟ وَقَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. قتال کرو ان لوگوں سے, کن لوگوں سے؟ لا سے پہلے بریکٹ لگے گی, کون؟ جو نہیں کیا نہیں کرتے, لا یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان نہیں لاتے, نمبر ایک, اور کیا نہیں کرتے, ولا بالیوم الآخر, یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور تیسری چیز, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام قرار نہیں دیتے, اور چوتھی چیز کیا ہے ان کے اندر, ولا یدینون دین الحق, دین حق کو حق نہیں, یعنی نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں. کن لوگوں میں سے ہیں یہ لوگ, تعلق کن سے ہے ان کا؟ من الذین اوت الکتاب, اہل کتاب میں سے. اگر آپ دین الحق کے بعد بریکٹ لگا چکے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر جملہ کیا بنا, قاتلو من الذین اوت الکتاب, اہل کتاب سے قتال کرو, کب تک کرو؟ حتی, یہاں تک کہ, یعطو الجزیہ, وہ جزیہ دیں, کیسے؟ ان یدن, حتی یعطو الجزیہ ان یدن, اپنے ہاتھ سے, اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ دیں گے, اس وقت تک قتال ہوگا, یعنی جب جزیہ دینے کے لیے یہ راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد قتال نہیں ہوگا, ہاتھ رک جائیں گے. اور وہم صاغرون, اور وہ چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں. بہت ہی اہم حکم ہے اس آیت کے اندر بھی. پیچھے ہم نے دیکھا کہ مشرقین مکہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد اور بالآخر جب انہوں نے اتنے سال کی حجت تمام ہونے کے باوجود اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا, تو ان کو پھر ایک وقت آیا کہ اسی حرم کی حد میں آنے سے پابندی لگا دی گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص ایک اور گروہ کے ساتھ نمٹنے کی دعوت دیتے ہیں, اور وہ کون لوگ تھے؟ جو اہل کتاب تھے, اور اس دور میں ظاہر ہے کہ وہ یہود مدینہ ہی کے نام سے وہاں مشہور تھے. اب یہاں ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ جزیہ لے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں تو پھر تو ان کے ساتھ قتال نہیں ہوگا, لیکن اگر ایسی صورت نہیں, نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں, نہ یہ جزیہ دینا چاہتے ہیں, ذمی بن کے نہیں رہنا چاہتے, تو پھر تم ان کے ساتھ قتال کرو. تو گویا کہ یہاں قتال کرنے کا حکم تو ہے لیکن مشروط, اور شرط کیا ہے؟ کہ اگر وہ جزیہ دے کے رہیں تو پھر ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ باقی باتیں کریں, لفظ جزیہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس قرآن پاک میں پہلی دفعہ آیا ہے. تو جزیہ کا لفظ جزا سے ہے, بدلہ, جزا, کسی چیز کے بدلے, جان و مال کی حفاظت کا بدلہ. اسلامی ٹرمنالوجی میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی مسلم مملکت میں غیر مسلموں سے, جو کچھ شرائط ہیں جو بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی, یعنی غیر مسلموں سے ان کو دی جانے والی امان کے بدلے میں وصول کیا جائے. آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں, جو آج کے دور کی ٹرمز ہیں, کسی مسلمان ملک میں رہنے والی اقلیتوں, اقلیت کہتے ہیں نا آج کے دور میں, جو کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم رہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں, تو کسی مسلمان ملک میں رہنے والی اقلیتوں سے لی جانے والی رقم, جس کے بدلے میں ان کو تحفظ مہیا کیا جاتا ہے, امان کا آج کے لفظوں میں تحفظ, یعنی ان کی حفاظت کی جاتی ہے, اور دوسری چیز, ان کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے. یہ چیز اسلام نے شروع نہیں کی, یاد رکھیے کہ یہ اسلام سے پہلے موجود تھی. ایرانی بادشاہ تھا نوشیروان, اس نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا, عربوں میں بھی معروف تھا یہ. سب سے پہلے جس اہل کتاب گروہ سے جزیہ لیا گیا وہ وفد نجران تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب کے لیے آیا اور اسی کے اوپر پھر سورت آل عمران کی بہت ساری آیات نازل ہوئیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باقاعدہ نافذ کر دیا گیا. اس کی کچھ شرائط ہیں وہ پہلے بتا دیتی ہوں, کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو بحث میں بہت اچھالا گیا, تو بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں یہ خلش رہے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور کیسے ہے اور آپ آیت کو فوکس نہ کر سکیں, تو میں آپ کے سامنے کچھ اس کی باتیں رکھنا چاہوں گی تاکہ پھر کہیں اگر موقع آئے تو پھر آپ اس کے بارے میں بہترین طریقے سے بات کر سکیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلم ملک یا مسلم حکومت مسلمانوں سے زکوۃ وصول کرتی ہے. آج ہمارے ہاں تو زکوۃ ہر انسان اپنی خود دیتا ہے, لیکن اسلام جس نظام کو پسند کرتا ہے وہ کون سا ہے کہ سب کی زکوۃ بیت المال میں جمع ہو اور اس کو پھر لوگوں کے ہی فلاح و بہبود پہ لگے. اور آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ٹیکسز کا نظام جو ہے اصل میں یہ پیروڈی ہے زکوۃ کے نظام کی, کہ جب اسلام نے زکوۃ کا نظام دیا تھا کہ 2.5% جو گورنمنٹ میں جمع کرایا جائے تو اسی سے پھر لوگ تہلتے پاتے تھے. مسلمان حکمرانوں کے دور میں ایسا ہی ہوتا رہا, اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی. آج جب ہم نے اسلام کو نکال دیا بیچ میں اور اس کے نظام کو لوگوں کو آزاد کر دیا کہ تم مرضی ہے تمہاری, تم زکوۃ دو نہ دو لیکن ٹیکس تم دو گے, نتیجہ کیا نکلا کہ آج لوگ مارے باندھے تھوڑا کر کے زیادہ کر کے ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن زکوۃ نہیں دیتے. اسلامی نظام کیا ہے کہ ہر ایک کے مال میں سال کے بعد جو رقم جمع شدہ ہے یا جو اس کے پاس پورا سال رہی اس پہ ایک اماؤنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے جو 2.5% کے تحت اس کو آگے دیا جائے. اور اصل میں اگر آپ محسوس کریں نا تو یہاں سے اب زکوۃ کے مسائل شروع ہو گئے جن کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا. سورۃ توبہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ بہت وضاحت کے ساتھ زکوۃ کا موضوع ڈسکس ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہ نظام ہوتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا. اب جب مسلمان ملک میں رہنے والے مسلمان زکوۃ دیتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہاں رہنے والے اہل کتاب کیا دیں, یہ غیر مسلم کیا دیں, اقلیتیں کیا دیں, جو مینورٹیز ہیں وہ کیا دیں. اگر ان سے زکوۃ لی جائے تو زیادتی ہوگی, کیوں کہ یہ تو ایسی ہے جیسے کسی سے نکاح نہیں ہوا لیکن اس سے کوئی شرط پوری کروائی جائے یا اس سے کوئی کام کا تقاضا کیا جائے. جب کوئی مسلمان ہوا نہیں, جب کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو پھر اس پہ بات کیا ہے. تو لہٰذا اس کا پھر ایک آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے, جزیہ کے نام پہ. یہ کہاں سے شروع ہوا, پیچھے سے ذکر آپ کو میں نے کر دیا. اور عرب کے قریب رہنے والا ملک جو اس وقت بھی ایران تھا, اس میں اس دور میں بھی دو قسموں کا ٹیکس رائج تھا. ایک ٹیکس ہوتا تھا, ایک ٹیکس جس کو آپ کہہ لیں کہ زمین کا لگان, زمینداروں سے لیا جاتا, یعنی جو لوگ کاشتکاری کرتے اور ہارویسٹنگ اور کلٹیویشن کرتے ان سے ایک اماؤنٹ, سرٹن اماؤنٹ لی جاتی تھی. اس کو وہ لوگ اس دور میں حراغ کہتے تھے, خ ر الف گاف. پھر بعد میں اسی سے آج ہمارے ہاں اس سے لفظ نکل گیا خراج. یہ جیم جو ہے یہ معرب ہے اور بہت ساری جگہوں میں جیم نہیں بولا جاتا, کہیں اس کی جگہ غین بولا جاتا ہے, کہیں کاف بولا جاتا ہے. تو ایک ٹیکس کیا تھا, خراج, آج بھی ہمارے ہاں یہ ٹرم بولی جاتی ہے. دوسرا ٹیکس وہ لیتے تھے لوگوں کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے, جیسے سیکیورٹی ٹیکس آپ جس کو کہہ لیں, کہ جس سے پھر وہ حفاظت کا انتظام کرتے. اس کو یہ لوگ اپنی زبان میں کہتے تھے گزیت, گاف, زا, یا اور تا, گزیت. اسی سے پھر جزیہ کا لفظ معرب ہے, یعنی عربی زبان میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ دوسری زبانوں کے لفظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ پھر اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے, خاص طور پہ ایران, جب کوئی قوم فتح کر لیتی ہے کسی علاقے کو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنے قانون بنانے ہوتے ہیں. مسلمانوں نے وہاں اپنے قانون نہیں بنائے, بلکہ وہی جو دو ٹیکس پہلے سے وہ معروف تھے وہاں جو ہو رہے تھے اسی کو ان کے اندر لاگو کیا, جو پہلے سے شہنشاہ ایران جو تھا وہ ان سے لیتا تھا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے جبری طور پہ کئی جنگ کے نام پہ ٹیکس بھی لینے کی کوشش کی کہ جنگ میں بہت خرچہ ہو گیا ہمیں ایکسٹرا دیا جائے, لیکن مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے ایک رقم جو چلتی آ رہی ہے اور ہوتی گئی. اسلام نے پچھلی ہی چیز کو کنٹینیو کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ غلامی پہلے سے موجود تھی، لیکن اسلام نے اس غلامی کو چینلائز کر دیا، ان کے حقوق مقرر کیے، اسی طرح مسلمان حکمرانوں نے، یعنی اسی طرح مسلمان حکمرانوں نے کس طریقے سے اس سلسلے کو بھی صحیح کیا کہ شرائط رکھ دی. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ جزیہ صرف ان لوگوں سے لیا جائے گا جو لڑنے کے قابل ہوں. وہ لوگ جو لڑ نہیں سکتے، مثلا بچے، بوڑھے، عورتیں، ہینڈی کیپس، صوفی، کوشہ نشین قسم کے لوگ، ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جزیہ نہیں لیا جائے گا. ہوتا کیا تھا کہ جو جزیہ دے دیتا تھا پھر اس پہ دفاعی ذمہ داریاں نہیں رہتی تھی، یعنی ان کے لیے فرض نہیں تھا کہ کسی وقت مسلمانوں کو یا ملک کو ضرورت پڑے کہ آرمی کی تو یہ وہاں کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو اہل ذمہ یا ذمی کہتے تھے. اہل ذمہ مین کے جس کا ذمہ حکومت نے لے لیا، اور ذمی بھی فاعل ہے یعنی جس کا ذمہ لیا گیا کہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے ہم. دوسری چیز جو جزیہ کے بارے میں ہے وہ کیا ہے کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہے. سوال اٹھتا ہوا ہے دل میں، آپ کے بھی آ رہا ہوگا، کہ زکات کی تو ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، تو جزیہ کی اماؤنٹ کتنی ہے؟ تو اس کا تعلق ان کی مالی حالت سے ہوتا تھا. ایک سفیان بن عیینہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کہ شام کے کافروں سے تو سالانہ 4 دینار لیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال کے بعد صرف 4 دینار لیتے تھے. یہ بھی ذرا غور کیجئے گا کتنی معمولی رقم ہے. اور یمن کے کافروں سے صرف 1 دینار لیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں میں فرق ہے نا، ایک ملک سے 1 دینار لے رہے ہیں سال کے بعد، دوسرے سے 4 لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ شام کے کافر زیادہ مالدار ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتا چلا کہ جتنی انکم ہوگی اتنی لی جائے گی. یعنی ایک عام طور پہ اصول بنا دیا کیا تھا کہ جو مالدار ہیں بہت لوگ ان سے 4 درہم لیے جائیں، جن کی درمیانی قسم کی انکم ہے مڈل وے ان سے 2 درہم لیے جاتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے ان سے صرف 1 درہم لیا جاتا تھا. اور درہم کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ 3.5 ماشے چاندی کا 1 درہم ہوتا تھا اس دور میں. پھر اسی طرح تیسری چیز جو اس میں آتی تھی وہ کیا تھی کہ جزیہ کی وصولی بڑی نرمی سے اختیار کی جاتی تھی، سختی نہیں کی جاتی تھی، زبردستی نہیں کی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی کو جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجتے تو اس کو خاص طور پہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ اس کو لینے میں نرمی کرنا، لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالنا، ان کے اوپر مشکل نہ ڈالنا. جب آپ کے دور میں عراق فتح ہوا تو خراج جو زمینداروں سے لیا جاتا ہے، جب اس کو وصول کرنے کے لیے آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یہ دونوں بڑے معتبر صحابہ میں سے تھے اور اس فن کے ماہر تھے. جب یہ لوگ گئے اور حساب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا تم نے سختی تو نہیں کی، یعنی کیا یہ واقعی ایسا موجود ہے کہ یہ ایسا کرنا سکتا، یعنی تم لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی سختی تو نہیں کی؟ تو اس پہ عثمان بن حنیف نے کہا نہیں، بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے، یعنی کہ ہم نے کوئی سختی نہیں کی، وہ اس سے کم بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح عراق سے جب خراج آتا تو حضرت عمر 10 بڑے، جیسے کہنا چاہیے کہ بڑے مہذب اور معتبر قسم کے جو صحاب لوگ ہوتے تھے ان کو کوفہ سے بلاتے اور 10 کو بصرہ سے بلاتے، اور پھر 4 دفعہ حضرت عمر ان کو شرعی قسم دلاتے کہ بتاؤ کہ رقم کی وصولی میں کسی شخص پر زیادتی اور ظلم تو نہیں کیا گیا. اور جب وہ یقین سے کہہ دیتے کہ ہاں زیادتی نہیں ہوئی تو پھر وہ اس چیز کو قبول کرتے. یہ حضرت عمر کے بارے میں کتاب ہے الفاروق، اس کے صفحہ نمبر 326 پہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ کتابیں پڑھا کریں، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، مجھے بھی بڑی پسند ہے. الفاروق اس کا نام ہے، میڈیم سائز کی اگر آپ حاصل کریں اس کو اور بس اپنے بیڈ کے پاس رکھ لیں، ہر رات سونے سے پہلے ایک واقعہ پڑھ لیں، یقین کریں آنکھیں کھل جائیں گی. کیونکہ ہم ان لوگوں کو کرداروں کی صورت میں نہیں دیکھتے، صرف ہیروز کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو بہرحال ان دو باتوں کو سامنے رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ پھر نہ صرف یہ کہ اپنے نومینیٹ کیے ہوئے لوگوں سے پوچھتے تھے، بلکہ جن کی طرف بھیجے جاتے تھے ان کو بھی پوچھتے تھے. इससे हमें भी एक चीज अमल की मिलती है जो मैंने खुद भी अपने लिए ली कि अगर आप किसी को किसी जिम्मेदारी पे फाइज करते हैं, मिसाल अगर किसी ग्रुप लीडर को आप स्टूडेंट्स पे फाइज करते हैं कि आप इनका ग्रुप ले, तो उनसे तो हम पूछेंगे ही वीकली या कभी जब भी मीटिंग होगी कि कैसा रहा, लेकिन गाहे बगाहे स्टूडेंट से भी पूछना चाहिए कि बताइए कि आपका ग्रुप कैसा चल रहा है। यदि ये मैनेजमेंट की स्किल्स फिर इन्हीं चीजों से सीखता है इंसान, हम लोग चूंकि इन चीजों से दूर होते हैं तो फिर हमें वो हिकमतें भी नहीं मिलती। चौथी एक शर्त क्या थी कि अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी खिदमात पेश कर दे कि देखे मुझसे जिजिया ना ले, लेकिन जब कभी मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो मैं दिफा के लिए निकलूंगा, तो उनसे भी फिर जिजिया माकूफ हो जाता है। यानी आप समझ रहे हैं कि कितना आसान है ये करना कि सिर्फ ये सिक्योरिटी, ये एक फौज का खर्चा था, यही पैसा जमा होता था, फिर इससे मुसलमान फौजों का खर्चा चलता था। अब अगर कोई खुद जाने को तैयार है तो उससे वो नहीं लिया जाता था। कितनी आसानी है कि आज के दौर में ऐसा है, टैक्स देने वालों से जो शराइत है क्या उसमें यह है कि अच्छा कोई टैक्स नहीं दे सकता तो चलो उससे कोई खिदमत ले ली जाए। नहीं, आप देखिए कि इवन उन लोगों को भी टैक्सेस देने पड़ते हैं जो एलिजिबल नहीं करते, यानी बच्चे नहीं है लेकिन आप स्कूलों का टैक्स दे रहे हैं, और इसी तरह आप इस मुल्क में रहे ना रहे लेकिन आपको सड़कों का टैक्स देना पड़ेगा। तो बहरहाल बात करने का मकसद क्या है कि मुसलमानों ने इस मामले को बहुत आसान किया था। अल फारूक किताबी के सफा 239 पे ये चीज आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि तिब्रिस्तान के इलाके में जब मुसलमान गए और वहां कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम आपकी खिदमत करेंगे, यानी हम अपनी जिस्मानी साथ आपको देंगे, तो फिर उनसे टैक्स को यानी ये जिजिया को वसूल नहीं किया गया था, अलग कर लिया गया था इस चीज को। तो बहरहाल ये छोटी सी एक तमहीद थी जिससे आपके जहन में इस चीज की बात आ जाए। बाज दफा ऐसा भी हुआ कि जब लोग दिफा ना कर सके, हिफाजत मुसलमान मुल्क ना कर सके, तो टैक्स वापस भी किए गए, यानी कि जिस हम फेल हो गए हैं, हमने जिस काम के लिए लिया था वो काम नहीं हुआ, लिहाजा अब आप हमारी इस चीज को वापस ले लें। अमर बिन आस हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर के एक बहुत मशहूर गवर्नर गुजरे, तो जब इन्होंने फिस्तात को फतह किया तो मकोकस वालिये मिस्र ने जिजिया की बजाय ये शर्त मंजूर की कि इस्लामी फौज जिधर रुख करेगी, सफर की खिदमत यानी रास्ता साफ करना, सड़क बनाना, पुल बनवाना मिस्री अंजाम देंगे। चुनाचे अमर बिन आस जब रूमियों के मुकाबले के लिए अस्कंद्रिया की तरफ बढ़े तो मिस्री खुद मंजिल ब मंजिल पुल बांधते, सड़क बनाते और बाजार लगाते। आप देखिए कि इस तरीके से मुसलमान यानी खिदमत भी ले लिया करते थे, और कहते हैं कि मुसलमानों के सलूक ने तमाम मुल्क को गर्विदा बना लिया था, इसलिए खुद किबती बड़ी खुशी से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ये भी अल फारूक के सफा 194 पर है। इसके बरक्स आप देखिए कि जहां जिजिया नहीं है, आज के दौर में जहां मुसलमानों पे एतराज होते हैं इन चीजों पे कि ये इतनी सख्तियां क्यों है और इस्लाम में ऐसा है, तो वहां क्या हो रहा है? आज जब कहीं इलाके फतह होते हैं, कोई नॉन मुस्लिम किसी मुल्क पे अटैक करता है, फिर जब वहां इलाकों को फतह करता है तो अपनी जंग के अंदर जो सारे खराजात हुए हैं वो मफतूह कौम से लेता है। कहने सुनने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि जंगों के खर्चे भी अपने ही लोगों से लिए जाते हैं, और तावान के तौर पे आप देखिए कि सियासी और इक्तसादी गुलामी तक भी मफतूह कौमों के नसीब में कर दी गई और उनके ऊपर लाद दी गई। जब दूसरी जंग अजीम हुई थी उसके बाद सियासी गुलामी तो मतरूक हो गई थी, लेकिन इक्तसादी गुलामी आज तक मौजूद है। यानी आज मफतूह इलाकों वालों को लोग गुलाम तो नहीं बनाते, लेकिन उनके एसेट्स, उनके माल, उनके दौलत सब कुछ उनके हाथों में आ जाते हैं, उनकी जरखेज जमीनें उनकी, और उनके ये तमाम मामला कि किसी के अंदर इतनी सकत ही ना रहे कि कोई हमारे सामने सर उठा सके। तो अब देखते हैं इस आयत को कि हमारे लिए इसमें और क्या चीजें हैं जिसको बात हमारे सामने रखी गई। एक छोटी सी बात और इसमें बता दूं कि जब मुसलमान ये जिजिया लेते भी थे तो आज के दौर के लोग तो इस पे यानी हो सकता है कि एतराज करें और कर रहे हैं, लेकिन उस दौर के जो लोग जो देते थे वो इसको बिल्कुल बुरा नहीं मनाते थे, बल्कि उनको खुशी क्या होती थी कि मुसलमान ही हमारे सर पे रहें और हम इनके अंदर रहें। एक बड़ा ही प्यारा वाक्या यानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। शाम की फतुहात के सिलसिले में बाज جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح کو جب حمص سے واپس جانا پڑا، یعنی یہ مسلمان تھے کسی علاقے میں، وہاں نان مسلم ذمی تھے، اب کسی وجہ سے ان کو وہاں سے جانا پڑا، تو آپ نے ذمیوں کو بلا کر کہا، ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، یعنی نہیں کر سکتے، لہٰذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے. چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی. ہمارے یہاں معروف جملہ کیا ہے کہ حکومت کو کچھ دے دیں تو واپس لینا بہت مشکل ہے، کبھی غلطی سے کو کہیں جمع کرا دیں اور واپس لینے کے لیے اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں کہ انسان کہتا ہے چھوڑو ضرورت نہیں. انہوں نے لاکھوں کی رقم واپس کی. عیسائیوں کا اس واقعے پر اتنا اثر ہوا کہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے اللہ تمہیں واپس لائے، تم واپس آؤ اور تمہارے حکم تم ہمارے حکمران بنو. اللہ اکبر، آج ہمارے اخلاق ایسے کیوں نہیں؟ اور یہود پر بھی اس کا بہت اثر ہوا. انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں قیصر خمس پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرہ بٹھا دیا. یہ ہوتی ہے گواہی. کہ ایک عربی محاورہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی انسان کے اخلاق کی گواہی جب تک اس کا دشمن نہ دے دے تو بات نہیں بنتی. آج دشمن کیا اور اپنے کیا، سارے ہی ہمیں باتیں کرنے میں مصروف ہیں اور ہم اپنے کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے خود جو بھی معاملہ کریں ہر ایک کو پتہ ہے. تو مسلمانوں کو ضرور اس وقت اپنے اخلاق اور اپنے معاملات پہ تدبر کرنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی آج ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات اور ہمارے کردار اس طرح کے ہوئے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملہ کر سکے اور ان کو خوشی ہو ہمارے ساتھ ڈیلنگ کر کے. تو بات یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے دین کے اوپر خود سچے ہوں گے ہمیں اتنا ہی دوسروں کو اس کو منوانا آسان ہوگا. تو اب آیت کو ذرا دوبارہ ایک ہی سٹریچ میں دیکھ لیتے ہیں. قاتلو، لڑائی کرو. ظاہر اب دیکھیے کہ امر ہے، فعل امر ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ کنڈیشنل ہے، یعنی اس کو ہر حال میں ہی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ موقع کی مناسبت سے. امر دو تین قسم کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ جو وجوب کے درجے پہ ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، بعض مستحب ہوتے ہیں، کر لو بہتر ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں قاتلو کا لفظ کہاں اس پہ عمل ہوگا؟ کیا پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے ہر ایک کافر کے اوپر یا ہر اہل کتاب کے اوپر ہاتھ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق ہے. اور وہ شرائط آگے بیان کر دی گئی. کیا کن سے کرو؟ الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. بظاہر یہاں اہل کتاب کا معاملہ ہے، لیکن پھر یہ بات کیوں آ گئی کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا؟ بالکل تھا، لیکن ان کا ایمان ظاہری تھا، زبانی کلامی ایمان تھا. وہ لوگ اس چیز کو صرف زبان کی نوک پہ تو رکھتے تھے لیکن عمل کے اندر ان کے یہ چیز نہیں تھی. تو یہاں ایمان کون سا ہے؟ شعوری ایمان، مطلوب ایمان نہیں تھا. زبان سے تو دعوے کرتے تھے، زبان سے تو باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کی، لیکن عمل میں ان کے نہیں تھی. اللہ کا نام لیتے تھے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ان کی حالت بتاتی تھی کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں، اور ان کو نہیں معلوم کہ یہ معاملہ جو ہے آخرت میں ان کے سامنے آئے گا. تبھی تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھٹلایا، تبدیل کیا، شرک تک کیا، تحریف کی، تاویلات کی. ایسے لوگ زبان سے جو بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عمل اگر اس کی گواہی نہیں دیتا تو پھر اس چیز کو یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ یہی کام کرتے ہیں. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس چیز کو حرام بھی قرار نہیں دیتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. کس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا؟ پہلے تو شرک کو حرام قرار دیا تھا. انہوں نے خود ہی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کرنا شروع کر دیا. پھر اسی طرح سود کو حرام کیا تھا اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ اس کو جائز کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ ایک ایک چیز پہ بحث کرتے جائیے، آپ دیکھتے جائیں گے، یعنی ایک ایک چیز پہ اگر آپ غور کرتے جائیں تو آپ کو دکھنے لگے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حرام نہیں قرار دیا. زنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، انہوں نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. پھر اسی طرح سے دوسروں کے اوپر ظلم کرنا, زیادتی کرنا, یہ ساری چیزیں حرومات میں سے ہیں, انہوں نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کیسے دین کی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہیں, اور جس کو ان کا دل چاہتا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں, جس کو ان کا دل نہیں چاہتا اس کو حرام قرار نہیں دیتے. اور سب سے بڑھ کے ولا یدینون دین الحق, اور دین حق کو دین نہیں بناتے. یدینون کا لفظ دانا یدینو سے ہے, دال یا نون اس کا روٹ ہے, بدلے اور جزا کے معنوں میں, یعنی دین کو دین بنانا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, دین بدلے کے دن. یعنی یہاں مراد اس سے کیا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے, جو کچھ ان کی شریعت میں نازل ہوا تھا اسے بھی پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں, اور اللہ کے رسول کی تو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں. کیسے ان کی بات کو مانا جائے, کیسے ان کو رہنے کا حق دیا جائے, کیونکہ ان کی حالت بتاتی ہے کہ یہ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں جو ان کو کرنا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ دین حق کو دین بنانا ان کی بات تھی, اور اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرنے کا ایک مظاہرہ تھا ان کا. اور نام کیا اپنا رکھتے ہیں, من الذین اوت الکتاب, اہل کتاب. نام کہتے ہیں ہم کتاب والے ہیں لیکن کام اہل کتاب والے نہیں. کب تک ان سے قتال نہیں کیا جائے گا, اب اس کی قاتلوں کی شرط آگے آ گئی, حتی یہاں تک کے, انٹل انلس یوتو الجزیہ. یوتو کا لفظ اتا سے ہے, عین توئے حمزہ اس کا روٹ ہے. اتا اردو میں بھی بولتے ہیں بخشش کے معنوں میں, اتا کرنا دینا, یعنی جب تک یہ اتا نہ کر دیں, دے نہ دے کیا, جزیہ, جزیہ کیسے, این یدن اپنے ہاتھ سے, یعنی کسی سے بھی نہیں خود اپنے ہاتھ سے دیں. ذرا غور کیجئے گا انداز پہ, خالی یہ بھی تو بات کافی تھی نا کہ حتی یوتو الجزیہ, بس جزیہ دے دیں, لیکن این یدن کا لفظ کیا بتایا. ایک بات اس سے سمجھ آتی ہے, خود آ کر دیں, خود آ کے دیں. دوسری اس کی ایک تفسیر کی جاتی ہے نقد دیں, یعنی پینڈنگ معاملہ نہ ہو, بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہو. اور تیسری بات ہے کہ دل سے دیں. اب آپ دیکھیے کہ اصل میں جو میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے یدین کا لفظ محسوس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے. اپنے ہاتھوں سے دو, بڑے بنتے ہو کسی کے ہاتھ, یعنی آؤ مسلمان کے ہاتھ میں جب تم دو گے تو تمہیں اپنا مقام سمجھ میں آئے گا. یعنی یہ نہیں کہ آپ دیکھیے کسی کو ایک چیز لکھ کے بھیج دینا اور بات ہوتی ہے, چیک بنا کے دینا اور بات ہے, لیکن کسی کو اپنے ہاتھ سے دینا مشکل ہے. میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل دوں گی کہ جیسے آپ نے کبھی کسی کی کوئی مدد کرنی ہوتی ہے, غریب ہے اور آپ دینا چاہیں, تو کیا یہ معیوب نہیں لگتا کہ آپ اس کو کھڑا کر ٹھہرو ٹھہرو میں تمہیں پیسے دینا چاہتی, پھر اس کو آپ اپنے ہاتھ سے دیں, وہ زیادہ رسوائی محسوس کرے گا نا. آپ اس کو کسی ڈھکے چھپے طریقے سے دیتے ہیں, یا کسی کو آپ نے دینا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں لینا چاہے گا تو آپ بات رکھ دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں اچھا میں نے آپ کے لیے آپ کے بیگ میں رکھ دیا تھا یا میں نے دیا تھا. یعنی ہاتھ سے آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کے لیتے ہیں تو آپ چھوٹے پڑتے ہیں, اور یہ چیز انسان کے اندر ایک غیرت پیدا کرتی ہے. تو یہی چیز جہاں کہے گی کہ نہیں, آئیے دن ہاتھ سے دیں, اور اگلا لفظ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہم صاغرون, چھوٹے بن کے رہیں, ان کے اندر عاجزی آئے کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو جو عزت دی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا, جو کام ہم نے کرنے تھے اس کو چھوڑ دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹا بنا دیا. صاغرین کا لفظ سواد غین را سے ہے, صغرا صاغر صاغرین, صغیر لفظ اردو میں ہمارے ہاں آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹے بن کے رہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ذمی بن کے رہے, اہل کتاب کو اجازت تھی رہنے کی لیکن ان کے لیے کچھ شرطیں تھیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتے تھے جس طرح سے مسلمان ہیں. مسلمان ڈومیننٹ تھے, ان کا کلچر ڈومیننٹ تھا, ان کو راستوں کے بیچ میں چلنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی مسلمان آتا ہوتا تو ان کے لیے یہ لازم تھا کہ یہ راستہ چھوڑ دیں. آج کہاں ہے یہ قانون اور آج کہاں ہے یہ باتیں, फिर इनके लिए यानी और भी कई चीजें थी जो अपने वक्त पे आपके सामने रखूंगी, यहाँ मैं बहुत तफसील नहीं करना चाहती। और आप चाहें तो अल फारूक किताब ही में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिमियों के साथ जो मामला हुआ उसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं कि कितनी शरारत थी। लेकिन देखिए, शर्तें और रूल्स तो तब कोई बनाता और है जब लोग उसको माने। जिसकी हैसियत को कोई ना माने, लोग उसके रूल्स कहाँ मानेंगे। मुसलमानों का वो मकाम था, वो उस वक्त स्टेटस बन चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, कि इन लोगों को ये चीजें यानी अल्लाह ताला ने जब कही तो फिर उन्होंने मानी, कोई अकड़ नहीं सकता था। अब अगर एक लम्हे के लिए हम इस आयत को आज के तनाजर में देखें तो आज हमारा मुसलमानों का क्या हाल है। वो भी अहले किताब थे, हम भी अहले किताब है ना। आज हमें भी किताब मिली, अब हमारे पास जो किताब है, क्या अल्लाह पर ईमान है आज? क्या मुसलमानों से शिर्क निकल गया? अल्लाह को अकेले को मान लिया? क्या आखरत पर हमारा ईमान पुख्ता हो गया? क्या अल्लाह के हराम को आज हम भी हराम करार देते हैं? मैंने तो जब ये जुमला सुना कि अब लाहौर शहर में सबसे बेहतरीन शराब बनेगी, तो ये जुमला क्या है, हराम को हराम करने का? ये एक पूरी मैंने रिपोर्ट देखी, इसलिए मैंने नाम भी लिया। ये हमारे बड़ों के मुंह से निकलने वाली बातें हैं और हमारे मुल्कों में जो कुछ हो रहा है। वला यदीनून दीन अल हक्की, क्या आज हमने अपने मुल्कों में भी दीन हक को कबूल कर लिए? इस पे इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको डिटेल से बताऊंगी कि बरेसगीर पाक और हिंद में सबसे पहले यानी दीने हक को हटाने के मुकाबले में दीने अकबरी लाया गया था। शायद आप में से किसी ने बरेसगीर पाक और हिंद की हिस्ट्री पढ़ी हो तो शहनशाह अकबर के दौर में जो था, मैंने जब उसकी डिटेल्स पढ़ी मैं कांप के रह गई। मैं सोचती हूँ कि हमें हिस्ट्री में इस तरह इन बादशाहों के नाम पढ़ाए जाते हैं और किससे, कि जैसे ये हीरोज है हमारे मुगलिया दौर के शहजादे, इनकी इमारत, इनकी दिस है ना। लेकिन आपको पता है कि दीने अकबरी के तहत वो तरमीमात इस्लाम के अंदर हुई थी कि रोंगटे खड़े हो जाए आपके पढ़ के। दाढ़ियां तक कटी उस दौर में और मुसलमानों को यानी इतना ज्यादा उनका दीन पोल्यूट किया गया कि शिर्क उसके अंदर आ गया। कहा कि इक्तदारे आला अल्लाह के हाथ में नहीं, बादशाह के हक में, अपने हाथ में ये कवानीन रखे। लेकिन आज हम गाफिल हैं, हम जी रहे हैं दुनिया के अंदर दुनिया की बातों को लेके। आज हमने दीने हक को कहाँ कबूल किया हुआ है? क्या आज वाकई हमारे हालात वो हैं? अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि अब तुम्हें वो वक्त मिल गया, तुम उम्मते वसत बन गए, तुम्हारे सामने अब ऐसे लोगों को छोटे बन के रहना चाहिए, तुम इनसे जिजिया लो। और आज हम मजबूर है या खुद खुशी से कबूल करते हैं कि हम जिजिया देने वाले बनते हैं। चले आज के दौर में अगर जिजिया नहीं तो टैक्स ले लें। आज हम ऐसे मुल्कों की पनाह में आना चाहते हैं ताकि हम जिजिया लें। हम अपने मुल्कों से उसको बदनाम करके आगे जाते हैं। यानी आप देखिए कि दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि एक वक्त वो होता है कि इंसान कहीं भी रहता है, कोई हर्ज नहीं, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में आप रहते हैं कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बाज दफा लोग इन मुल्कों में अपने स्टेटस को अच्छा करने के लिए या अपनी पनाह वहां लेने के लिए अपने मुल्क की तस्वीरें भेजते हैं, गटरों की खुली हुई तस्वीरें, कूड़े के ढेर खुले हुए, और जाके वो अदालतों में पेश करते हैं कि देखो हम अपने बच्चों को कैसे वहां लेके जाए, वहां तो इतना गंदगी है। ये क्या है? क्या ये दीने हक को कबूल किया? आपने अपना स्टेटस करने के लिए अपने मुसलमान मुल्कों का, ठीक है वहां तो है ही खराबी, लेकिन ये तो वही बात है कि अपने पेट से कपड़ा खुद उठाएंगे। क्यों वो चीजें आपके सामने ना पेश करें, कैसे वो आपकी इज्जत करें? आज हम मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा स्टेटस, हमारी जात, हमारा अखलाक, हमारा किरदार इतना क्यों गिर गया कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा था वहुम सागिरून, आज हम मुसलमान उसकी अमली तस्वीर बने बैठे हैं। आज हर कमजोर चीज मुसलमान पे लग जाएगी कि कोई बात नहीं, ये कबूल कर लेंगे। आज सबसे डिसऑर्गेनाइज्ड हम हैं, आज सबसे ज्यादा दबे हुए हम हैं। अगर किसी इदारे को देख लें ऑर्गेनाइज्ड है तो वो मुस्लिम्स के नहीं, नॉन मुस्लिम्स के होंगे। आप उनके चर्चेस को देखें, अपनी मस्जिदों को देख लें, आप उनके इदारों को देख लें, अपनों को देख लें, आप उनके स्टोर्स को चले जाएं उनमें और अपने मुस्लिम स्टोर्स को जाके देख लें, अंदर जाने से पहले आपको एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मैं कोई किसी के ऊपर बुरी बात नहीं कर रही, लेकिन फर्क बताना चाहती हूँ कि मुसलमान सिर्फ नाम से नहीं बनता, ये किरदार है। छोटी छोटी चीजें खूबसूरत मिलती हैं, फिर एक बड़ी खूबसूरत चीज बनती है। खुशबू के कतरे मिलते हैं तो वह एक परफ्यूम की डिबिया बनती है, हमारे अंदर खुशबू नहीं रही। आज हमारे अंदर वो छोटे छोटे अहलाक नहीं जो इस्लाम ने टीच किए थे। नतीजा क्या है कि कल जो सागर बनने थे आज हम बने हुए जिनके हाथों में थी। फर्क कब पड़ेगा, हालत कब बदलेगी? जब हम वाकई अपनी हालत को बदलने की दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे। इस दुआ को मांगते हुए इस आयत की तिलावत सुनिए और साथ ही साथ मुहासबा भी करना है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں نا کہ مسلمانوں کے جو حساب کتاب ہیں اور جو معاملے ہیں تو یقین کریں میرا خون کھولتا ہے اور بس میں نہیں آتا. جیسے انسان کہتا ہے نا ہاتھ ملتا رہ جائے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہم کیا کریں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ پھر لوگوں کے ذہن سازی کرتے ہیں, اسلام کے اوپر لگے ہوئے دھبے مٹا سکیں. کچھ تو دھن ہم سے ہو ہی جائے گی نا. یعنی وہی کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے گلشن نہیں بن سکتے گا, کچھ پھول ہی کھلا دیں گے, کچھ کانٹے ہی دور ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم بھی غفلت سے چلے گئے اور دنیا سے گئے کیا بنے گا آگے. اور آج آپ دیکھیں کہ کوئی قوم ایک دم نہیں ذلیل ہوتی, ابھی یہ بستی آگے جائے گی. آپ اور ہم تو ایک بڑے مطمئن اور الحمدللہ اچھے ماحول میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں نا. اس وقت بھی مسلمانوں میں ایسے ایسے ظلم ہے, کیا اس کی داستانیں ہیں اور کیا کہانیاں. یعنی یہ قرآن کی کلاس ہے اور کبھی ایسی بات ذکر کی جائے تو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ یہ سیاسی باتیں کی جاتی ہیں, حالانکہ وہ سیاست نہیں ہوتی, وہ مسلمانوں کی حالت ہوتی ہے. لیکن یقین کریں ایسی ایسی رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں. کسی جگہ کسی میں ایک واقعہ کسی کا پڑھ رہی تھی, کسی جیل میں, یعنی ایک عالم ہے مسلمان اور ان کو قید کیا گیا ہے یعنی صرف اس وجہ سے, اور جو ان کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے. یعنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں لیکن میں نہیں سنا سکتی ادھر, کہ اتنا ظلم ہے کہ استغفر اللہ. کہ وہ ایک عالم ایک مدبر اپنے وقت کے تھے اور اس وقت ان کے ساتھ جیل میں ان کو برہنہ کر کے ان کے جسم کے اندر سلاخیں ڈالی جاتی ہیں, ان کو سب کے سامنے برہنہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ ان کو زبردستی, یعنی ایک شادی کا واقعہ میں پڑھی تھی کہ کسی ایسے ہی ملک میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے, شادی ہو رہی تھی اور سارے گھر والے خاندان والے جمع, اتنے میں آرمی اندر آئی ہے, اس نے ساری عورتوں کو جمع کیا ہے, مردوں کو قید کیا ہے, سامنے عورتوں کو برہنہ کر کے اور ان کو کہے کہ ڈانس کرو اور کیا کچھ کرو. یعنی اتنی ذلت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ خود اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو مارنے پہ تیار ہو گئے کہ ہم اپنے سامنے اپنی بچیوں کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے. ہمارا حال کب بدلے گا, ہم کب بدلیں گے؟ اللہ کی باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے لیے ہیں, یہ ہم ہی لوگ ہیں, یہ کل کے وہ لوگ جو کل وہ تھے آج وہ ہم ہیں. کیا اس سے بھی زیادہ کوئی ذلت ہوگی؟ اور کہاں کہاں ذلت نہیں ہو رہی, انسان اگر محسوس کر کے دیکھے تو کتنی ہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. صرف یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑ کے اپنے ایمان کو بڑھائیں, اپنے بچوں کے ایمان کو بڑھائیں, اسلام کا مستقبل روشن کرنا ہے. اگر آج ہم نے یہ شمع نہیں جلائی تو کل کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ یہ جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں یہ بجھنے لگے اور پھر قومیں اسی طرح سو جاتی ہیں. جب قوم کی حالت بگڑتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ذلت دے دیتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. صدقے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری حالت بدل دے. اللہم اقسنا عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من حصر الدنیا و عذاب الاخرہ. دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تو ہمیں بچا لے اور پھر ہم وہ کام کریں جو تجھے مطلوب ہیں اور ہم وہ رول ادا کریں, وہ کردار ہم سے اللہ تو نمایاں کرا کہ جس کے کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھیے کہ صرف اپنا نام مسلمان رکھ لینے سے بات نہیں بنتی جب تک کام مسلمان والے نہیں ہوں گے. تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے, حالات ہمیشہ پلٹتے ہیں. خوش فہمیاں ان کو تھی, خوش فہمی آج ہمیں بھی ہیں. نام ان کا مسلمان تھا, نام آج ہمارا بھی مسلمان ہے. کل وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آج ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو بھی ہے وہ حرام چیزوں کو انہوں نے بھی حلال قرار دے لیا, آج ہم نے بھی کتنی حرمات توڑی. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم اپنے اوپر غور کریں. دیکھیے ان آیتوں کو ایسے پڑھ کے گزر جانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ تدبر نہ کریں. ایک دفعہ پھر تلاوت سنیں اس آیت کی اور سچے دل سے دعا کریں, کم از کم ایک منٹ اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ تو ہماری حالت بدل دے اور ہمیں اصلاح کی توفیق دے. وہی چیز جس نے پہلے دور میں لوگوں کو ہدایت دی تھی, آج تو ہمیں اسی کی ذریعے ہدایت دے دے جس کو آج ہم نے بند کر کے رکھ دیا اور غیروں نے اس کو کھول لیا. آج ہماری کتابیں غیر پڑھتے ہیں, آج ہمارے نبی کی کتاب سے لوگ رہنمائی لے رہے ہیں حضرت عمر فاروق کی زندگی سے، لوگوں نے قانون مرتب کیے، یعنی یہ جس کے میں نے آج آپ کو حوالے بھی دیا الفاروق کتاب کے، آپ کو معلوم ہے انگلینڈ برٹش اس کا جب قانون بنا تھا، یعنی آج بھی پاکستان میں اور مسلم ملکوں میں وہی قانون رائج ہے اتنے سالوں کے بعد، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب یہ قانون بنا تھا تو اس کی بیسز جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، جو اس دور میں ہوتا تھا اس کو پڑھ کے انہوں نے عمر کو ایز اے رول ماڈل لے کے وہ نظام قائم کیے. کیوں اتنا امن تھا؟ آپ دیکھیں نا کہ لوگ غور کرتے ہیں نا، حضرت عمر کے دور میں اتنا امن کیوں تھا؟ زکات لے کے پھر رہے ہیں لوگ کہ زکات لے لو، صدقہ لے کے پھر رہے ہیں کوئی صدقہ لینے والا نہیں، چوری چکاری نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی معاملے اچھے، دوسروں کے ساتھ بھی اچھے، دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے. تو بہرحال تلاوت سنتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.